सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला तीजा दो तुकी निगुणियानो आपे बख्श लए भाई सतगुर की सेवा लाए सतगुरु की सेवा उत्तम है भाई राम नाम चित लाए निगुणियानो आपे बख्श लए भाई सतगुरु की सेवा लाए सतगुरु की सेवा उत्तम है भाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मिलाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लय रलाए रहा अपराधी बख्शियन प्यारे सच शब्द विचार पवजल पार उतारियन पाई सतगुर बेड़ा चाड़ मनूरा ते कंचन पे पाई गुर पारस मेल मिलाए आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई ज्योति ज्योत मिलाए हो वारी हो वारण पाई सतगुरु कौ सद बल हार जाओ नाम निदान जिन दिता पाई गुरमत सहज समाओ गुरबिन सहज न उपज पाई पूछो ज्ञानिया जाए सतगुरु की सेवा सदा कर पाई विच्चो आप गवाए गुरमति पौ उपज पाई पौ क ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕਿਨ ਕਹਿ ਹਉ ਲਾਗਉ ਪਾਈ ਜਨਮ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕੁਲ ਭੀ ਲਈ ਬਖਸ਼ਾਏ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਤਿਸ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ ਤਿਸ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੋ ਤੁਕੀ ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤਮ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ